Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Bugünlere eriştiren Allah'a hamdolsun. Rabbim hepinize sıhhat, afiyet versin. İmanınızı artırsın. Gönlünüze güzellik versin. Bekarlara Rabbim saliha hanımlar nasip etsin. Evli olan insanların eşlerini, kendilerini, birbirlerine hayırlı kılsın. Çocuklarını, torunlarını hayırlı kılsın. Nesillerini güzel eylesin. Söz dinleyen, Rabbani yolda giden neferlerden eylesin. Allah Azze ve Celle bizlere birlik, düzen versin. Müslümanların hallerini, işlerini düzelsin. Evlerine, yaşantılarına, hayatlarına istikamet versin. Rabbim tevhidi anlamayı, onun kadri kıymetini bilmeyi, hayata geçirmeyi nasip etsin. Nereye gidersek gidelim bizlerle dostlarını karşılaştırsın. İyilerle beraber kılsın. Bizleri aldatan şer ehli, fitnecilerden uzak kılsın. Allah bizleri Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak öldürmeyi nasip etsin. Allah sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini bize nasip etsin. Evet kardeşlerim, Rabbimiz öyle diyor. Kim bana diyor kavuşmayı isterse ben de ona kavuşmayı isterim diyor. Kim beni severse ben de onu severim diyor. Kim beni diyor bir toplulukta anarsa ben onu diyor ondan daha hayırlı toplulukta anarım diyor. Kim diyor bana diyor bir adım atarsa ben ona bir karış gelirim, bir arşın gelirim diyor. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın kulu olduğumuzu hiçbir dönemde unutmayalım kardeşlerim. Unuttuğumuz an artık kendi pis nefsimizin kişilikleri veyahut kişiliksizlikleri, nefsani arzular, sözler, davranışlar, hafiflikler başlayacaktır ki bu insana hiçbir zaman hayır kazandırmaz. Bakın aleyhissalatü vesselam her sohbete başlarken innel hamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu diye başlıyor ve bu sözlerin içinde sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı diyor. Allah'ın kelamından insanlara asla zarar vermez. Bugün hicret eden sahabeler karşılarında bilge bir kral var. Ona gidip kendilerini takdim ederlerken Allah'ın Azze ve Celle'nin o anki inen ve öğrendikleri ayetleri söylediklerinde karşıdakinin kalbi yumuşamış. Onlar hem hayatını kurtarmış hem de o tebliğ yani sözlerin en güzelinin o karşıdakine iletilmesi onun hayat bulmasına, hidayete ermesine sebep olmuştur. Kendi sözlerimizden, kendi davranışlarımızdan, birilerine söylediğimiz en tatlı sözlerimizden Allah aşkına bütün ömrümüzü şöyle bir geçirelim. Allah razı olsun. Kaç kişinin hidayetine sebep olabildik? Kaç kişiye hayır işledik? Yani en güzel tavrınızdan yaptığınız muhabbetten ancak dostluğunuzu geliştirirsiniz. Ancak bir menfaat veya menfaat olmasa bile bir arkadaşlık, dostluk peydah olur. Ama karşıdakine öğrendiğiniz inen vahiyden anlattığınız zaman ikiniz de hayat bulursunuz. Daha fazla insanlar da hayat bulur. Öğrendikleri aktarıldıkça da ne olur? Hayat bulur. İşte insan sözüyle Rahman sözünün arasındaki fark budur. İnsan sözü iyi olduğu müddetçe arkadaşlık olur. Kardeşlik olur, muhabbet olur. Rahman'ın sözü hiçbir zaman insanları ne yapmaz? Acıtmaz. Sana gerçeği söyle. Kantarına çıkarır, senin ne olduğunu sana ne yapar? Söyleyiverir. Yani yaptığın bir davranış, misal Müminlerden bahsederken Bakara suresinin girişinde onlar gayba iman ederler. Allah'ın verdiği rızıktan hem yer hem de Allah için ne yaparlar? İnfakta bulunurlar. Namazı dosdoğru kılarlar. İşte bunlar müminlerdir. Aynı namaz olayını, aynı infak olayını, aynı gayıp olayını, kadere iman olayını yine Kur'an'a bakıyorsun zıt olan insanlara. Onlar ne yaparlar? Gayba iman etmezler, gayba taş atarlar, öldükten sonra inkar ederler. Onların eşleri de hanımları da cimridirler, her türlü hayra engel olurlar. Namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar, Allah'ı çok az zikrederler, gösteriş ederler. Ne bunlar? Söylediğim bunlar? Hepsi ayet. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri. Öyleyse sözlerin en güzelini öğreneceğiz arkadaşlar. Anlatırken de sözlerin en güzelini anlatacağız. Hem bize hayır olur, hem bize hüccet olur, hem de karşıdaki insanın yaşantısına ne yapar? Güzellik verir. Bazen insanlar evlerine gittiklerinde hanımları sorar. Nereden geliyor? Ya falanın yanında. Ya seni bu kadar onun yanında tutan neydi? Yani bu kadar muhabbetiniz, yani bizim sevgimizi, bizim muhabbetimizi yani ona nasıl ayırdın? Orada ne kadar bu kaldın? Nedir bu? Bu sır diye soruyor. O diyor bana bilmediğimi öğretiyor. O diyor beni Allah'la barıştırıyor. O bana Allah'ı hatırlatıyor. Şahsi bir şey istemiyor. Şahsi bir işine göndermiyor. Şahsi bir menfaat için uğraştırmıyor. Hanımı diyor ki o zaman sen oraya hep git diyor. Çünkü sen oraya gitmediğinde bozuluyorsun. Sen oraya gitmediğinde karakterin, bakışın, konuşman, her şeyin bozuluyor diyor. Geçmişteki Müslüman kadınların analizleri böyleydi kardeşler. Eşlerini motive ederlerdi. Hayırlı yerlere gitmesini, hayırlı işlerle uğraşmasını, hayırlı meclislerde olmasını isterlerdi. Neden? Kendileri de rahat ederlerdi. Bugün devir öyle bir değişmiş ki hayır meclislerine eş, çocuk, eşinin gitmesini istemiyor. Her yere git, anne baba da aynısını yapıyor. Her yere git ama sana Allah'ı hatırlatan insanlardan uzak dur. Onlarla bir araya gelme. Niye? Yani hiç unutmam, çok sevdiğim bir çocuk vardı. Yıllar sonra gördüm, dükkanı ilk açtığım zamanlarda. O kadar böyle iman yüklü, enerji yüklü, Allah'ı seven, Rabbine hizmet etme aşığı bir çocuktu. Vallahi billahi tallahi yeminden söylüyorum bak, annesi babası bunu çıplaklar kampına kadar gönderdiler. Çocuk kaçtı, otostopla kaçtı. Plajlara götürdüler, en berbat yerlere götürdüler Müslümanların yanına gitmesin diye. En son çocuk nasıl yaptıysa Almanya'ya bu yüksek lisans mı diyorlar nasılsa bir o şeyi yapmış. O da kendi ipini çekmiş yani. Şimdi yani o çocuk ya güya bir şeyden kaçan bir şeye giden ne o yanda ne bu yanda ortada serseri koyun gibi geziyor. Yani anne baba insanın ateşini de söndürebiliyor. Eş de insanın ateşini ne yapabiliyor? Söndürebiliyor. Öyleyse hayatımıza düzen verelim. Seni Allah'tan alıkoyan neyse çek karşına, kadınsa kadın, çocuksa çocuk, eşse eş, artık her neyse veyahut kendi nefsinse ona ne yap? Nasihat et. Dur. Bak sayılı bir ömrün var. Sayılı bir gidişatın var. Ne yaparsan yap kazancın ahiret kazancı olsun. Dünyadaki kazandığın şey seni ahirette adım adım ateşe götürüyorsa, Allah'tan fersah fersah uzaklaştırıyorsa o işi yapman, o işle uğraşman, o hayatı o şekilde devam ettirmen, o yaşantını o şekilde götürmen sana da bana da fayda ne yapmıyor? Vermiyor. Kardeşlerim, insanların oturup kendisini bu şekilde çeki düzen vermesi gerekir, hesaba çekmesi gerekir. Namazın anlamı budur. Orucun anlamı budur. Haccın anlamı budur. İnsanın kendisini hesaba çekmesidir. Yani namazı kıldığında verdiğin sözler, davranışların bir muhasebesi olmalı. Lanetten yatıp kalkma olmamalı. Bakın bazı sirk diye bir şeyler var. Gördünüz mü? Aslana bile istediklerini yaptırıyorlar. Gırbacı yiyince her şeyi yapıyor. Biz aslan değiliz. Biz ne yaparsak yapalım, severek, isteyerek, huşu duyarak yapıyoruz değil mi? O zaman hayvanlardan bir farkımız olsun. Yaptığımız ibadet bizim bedenimize ne yapsın? Fayda versin kardeşlerim. Şimdi bazı insanlara soruyorum böyle bir dua edin de amin diyelim. Duanın bir tevhid eylemi olduğunu biliyor musunuz? Ve ne kadar imanınız, ne kadar ameliniz varsa o kadar da dua etme ihtiyacınız var biliyor musunuz? Eğer dua etmiyorsanız Allah'ı unutmuşsunuz, ayrı yaşıyorsunuz. Bir haber yaşıyorsunuz Allah'tan. Çünkü dua tevhidin özüdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, kalkışı, yatışı, sokağa çıkışı, bir elbise giyişi, yeni bir meyve yemesi, ne görürse görsün dua var mı? Hanginizde var? Hangimizde var? Öyleyse kendimize çeki düzen verelim. İşte şu mübarek güzel günler geldi geçiyor kardeşlerim. Dünya yanıyor, yanıyor. Dünyanın yanması işledikleri günahlardandır. Eğer o yangına gitmek istiyorsanız günah işlemeye devam edin. Nasıl olsa saracak bu. Ama hayır isterseniz, itaatkar olursanız, ateşe bile düşseniz İbrahim'in yanmadığı gibi siz de yanmazsınız. En pis ortama da düşseniz bir dünyalık kadın sizi zinaya davet etse Yusuf Aleyhisselam'ı koruyan Allah seni de korur. Yeter ki ihlaslı olalım, ihlas sahibi olalım. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yoktur diyor. Yani Allah bize güveniyor ama biz kendimize güvenemiyoruz. En ufak bir boş kaldığımızda, tek olduğumuzda hemen günaha dolu dizgin gidiyoruz. Ama hayra aynı istikamet, aynı neşe yoksa bu işlemiş olduğumuz günahların dünyadaki tezahürüdür. Yani gösteriyor bağıra bağıra sen günaha gidiyorsun. Ben bunu görüyorum. Sen görmesen de ben görüyorum. Öyleyse kardeşlerim birbirimizi cennetle yarıştıralım. Kendi nefsimiz için istediğimizi din kardeşimiz için istemek imandan değil. Niye monoton bir yaşandasınız? Çalıştığınız bir ortamda bir kurallar, bir şeyler var. Onun dışına çıksanız adam sizi kapının önüne koyuyor mu, koymuyor mu? Veyahut yolda gidiyorsunuz, otobanda kırmızı duruyor. Ya ben bu lambaları takmam, yeşilde işte kırmızı da geçer, yeşilde dururum diyebilir misiniz? Hayatınızdan ödersiniz. Yani olan bir şeyler var, gerçekler var, aklın bile reddedemediği şeyler var. Öyleyse hangi halde olursak olalım, hangi işte uğraşta olursak olalım, Allah'a kul olalım, kul. Allah bize şucu olma, bucu olma veya şu işi yap, bu işi yapma demiyor. Kulum ol diyor, gavur olma diyor, müşrik olma, kafir olma, facir olma, mümin ol diyor. Öyleyse yarışan bunda yarışsın kardeşlerim. Hangi ortamda olursa olsun onda yarışsın. Eğer bizler pısırık olur, böyle kafayı eğer dinimizi mertçe savunamazsak kafirler bağıra bağıra geliyor. Sen onun bir şeyine karışmıyorsun ama o senin her şeyine karışıyor. İşte bu sen kendi imanına dahi güvenmediğinden kaynaklanıyor. Ama senin imanın gördüğün bir münkere mani olduğun nispette ne olduğunu gösteren bir davranış. Kalbe atarsan bir davranışı. Neyin belirtisi bu arkadaşlar? Bir analiz yapacak var mı? Bir münker gördünüz. Elinizden müdahale etmiyorsunuz. Dilinizden de müdahale etmiyorsunuz. Kalbinizden buğz ediyorsunuz. İmam Nevevi ne diyor biliyor musunuz buna? Ya Rabbi ben bu toplumu anlattım. Ben bunları hayra teşvik ettim. Münkerden alıkoymaya çalıştım. Elimle, dilimle neye gücüm yettiyse. Anlamıyorlar. Ben onlardan artık kendimi soyutladım. Bir mağarada orada tek başıma yaşıyorum. Onlara indireceğim belaları bana verme. Ben bunlara kalben buğz ediyorum. Bunun manası budur diyor. Bu toplumda yaşayacaksın. Onlar gibi düşüneceksin. Onlar gibi hayata bakacaksın. Ben kalben buğz ediyorum dersen ancak kendini aldatırsın. Kalbin buğzu bu değildir. Senin kalbin de ona ülfet edecektir. Aynen benzeyecektir. Bakın bir davranışlarınıza, Mesela hadis-i şerifte ne diyor? Sakın diyor kafirlerin ahlakı gibi ahlaklanmayın. Onlar şurada oturur, yer, içer, muhabbet eder. Sonra kalkar birbirlerini öldürürler diyor. Bakın Müslümanların arkadaşlıklarına. En ufak bir kemlikte, en ufak bir kavgada, nizalaşmada, belki bir nasihatta, belki pervasızca bir sözde, herhangi bir şeyde. Bitiyor mu bitmiyor mu arkadaşlık? Öldürüyorsun. Kardeşini öldürüyorsun, kardeşini. Kendini de öldürüyorsun. E bu kafirlerin ahlakı değil de ne? He? Bu Müslümanın ahlakı mı? Müslümanın ahlakı ne? Üç günden fazla ne yapamazsın? Bizde kaç üç gün? Üç asır bile geçse dönüp bakmazlar. Doğru mu? Bu imani mi, şeytani mi? Hangisi? Kadını erkeği. Hele hele kadınlara. En ufak bir laf söyle. Abo bittin. Her gün Allah razı olsun ne güzel hoca bu dese Allah belasını vermiş dersin. Oraya gitme demeye yavaştan. Bunlar nefsani gidişatın getirdiği şeylerdir. Bakın sahabe kadınlarına, savaşta tabanları yağlayan sahabelere yemek yaptıkları ne yapıyor? Küreklerle, odunlarla vurup nereye gidiyorsunuz? Namusumuzu kime bırakıyorsunuz deyip kaçanların kafasına, beline vurup geri döndürmüşlerdir. Bugün bırak böyle bir teşviki, insanları hayra gitmekten alıkoyan hale getirmişler. Bir İslam meclisine bile gidememesi bir erkeğin bakıyorsun kadının sebebi. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey eğer yapıyorsa o kadının kulağını çekeceksin arkadaş. Ben seninle Allah için evlendim. Dinimin yarısını tamamladım. Benim dinime mani olma diyeceksin. Ağzın yok mu? O sana her şeyi söylüyor. Bizim torun gibi. Ben bir şey söylediğimde bak oğlum diyorum. Allah iki kulak vermiş, iki göz vermiş, iki burun deliği vermiş. Hepsini kullanıyorsun ama şu ağzını daha çok kullanıyorsun. Şunu az kullan ama şunları iyi kullan. Yani söylenen bir şey şurada bir hapsolsun. Hemen buradan çıkıp giderse ya surat düşüyor ya bir dil böyle bir hareket ediyor. Ha demek ki anlaşılıyor. İnsan fıtratı bozuldu mu? Doğru bir lafı gördü mü ne yapıyor? Bozuluyor. Rahatsızlık duyuyor. E bozulmayan adamda bir sıkıntı yok. Gülümseme oluyor. Aynı bir imtihana birisi giriyor. Kaç aldın diyorum. 100 aldım hocam. Çok basitti diyor. Öbürüne soruyorum. Aynı imtihana girmiş. Ya ne kadar kazık soru sordular diyor. 3 tane 5 tane zor yaptım diyor. Aynı imtihana aynı adamlar giriyor. Farklı adamlar. Sorular aynı. E biri çalışmış. Görevini yapmış. Zoruna gitmiyor. Birisi görevini yapmıyor, söylenen de zoruna gidiyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Unutmayalım ki bu din bizlere hidayet için gelmiş, karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gelmiş ve çok çile çekmiş insanların davetiyle gelmiştir. Rahatlık dini değildir. Yan gelip yatma, tembellik dini, İhlassızlık dini, samimiyetsizlik dini değildir. Paylaşma dinidir, kaynaşma dinidir, gerekirse çile çekme dinidir, gerekirse sevinç dinidir. Yerine göre takılacak tavır vardır. Sahabe geliyor, aleyhissalatü vesselama diyor ki, ey Allah'ın Resulü, artık İslam tamamlandı. Artık devletimiz var, gücümüz var, yeryüzünde bir emniyet var. Beni bıraksan da, şu mağaralarda kalsam, şu güzel sulardan içsem, taze yemişlerden yiysem, hep sabah akşam Allah'ı zikretsem, ben burada kalsam, büyük sahabelerden bir tane. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, senin insanların içinde bulunman, onlara iyiliği emretmen, kötülükten nehyetmen, eziyetlerine katlanman senin için daha hayırlıdır diyor. Görüyor musunuz? Ne istiyor? Allah'ı zikretme. Birçok insan istemiyor mu bunu? Demek ki Allah'a zikir insanların içinde önce Allah'ın dinini hatırlatmakla oluyor. Karşıdaki unutan bir insana Allah'ın zikrini hatırlatırsan onun her yaptığı amel zaten sana. Sen yan gelip yatsan da o adam senin sözünle bir iş yaptıysa ömür boyu sana zaten yazılıyor. Bundan büyük zikir olur mu ya? Ama bizler böyle sermayeleri bırakıyoruz. O kanal senin, bu kanal benim. Olmadı dünya futbol maçı, yok bilmem dizi, yok batmış dirilmiş, yok bilmem ne olmuş, yok itler vadisi, yok bilmem, bitmez bunlar arkadaşlar. Bitmez bunlar, bitmez. Bu nefisler her şeye meyleder. Şeytan sizi her yöne çeker. Sizin dirilişiniz Kur'an'da kardeşim, Kur'an'da. Şu an bir Kur'an verilse sıradan herkesin eline, herkes dışarıya ben bir tuvalete gideyim, benim biraz işim var demeye başlar. En basitinde en küçük bir sureyi bile kıraatıyla şurada okuyamayacak insanlar var. Sizin dirilişiniz Allah'ın kitabıyla, Resulullah'ın sünnetiyle önem verecekseniz buna vereceksiniz, buna buna. İşte Ramazan ayı geldi geçti. Birileri diyor ki 30 Ramazan bunlar diyor yemek sefası yaptılar, reklamı yaptılar diyor. Bilmem ne etti. Az olan konuşacak. Attı iki torba dakiği bunlara. Ama gelselerdi takardım yani. Ne istiyorlar? Sonunda takardım. O da sorun değil. Ama çay, kahve bahanedir. Gönül, sohbet ister. Sohbet. Kuru kuruya kimseyi bir yere toplayamazsın. Bak Allah Azze ve Celle Rabbim Resuluna ne diyor? En yakınlarını topla. Onlara dini anlat. Nasıl topluyor? Develer kesiyor, hayvanlar kesiyor, koca koca yemekler kuruyor, bütün aileleri boy boy oturtuyor, yediriyor, içiriyor, tek kelime etmiyor bak, yiyip içene kadar. Herkes memnun olduktan sonra falan oğulları, filan oğulları hepsinin ismini sayıyor, hepsi onurlanıyor. Çünkü Araplar kendi isimleri, sülalelerini söylenmekten hoşlanır. Bizimkiler de hoşlanır, kabarmayı sever. Ondan sonra vasıflarını gündeme getiriyor. Ben size şunu söylesem ne dersiniz, bunu söylesem ne dersiniz? Herkes ne diyor? Sen Muhammed'in eminsin. Herkes tasdik diyor. Şunu desem ne dersin? Doğru sözlüsün. Ben o bir olan Allah'ın size gönderildiği elçiyim. İbadetlerinizde asla şirk koşmayın deyince ortalık karışıyor. Ama milleti toplayıp da hiçbir şey yapmadan bunu söyleseydi baştan karışırdı. Yemeğin hatırına veyahut bir şeylerin hatırına insanlar ne yapıyor? Bir şeyleri dinliyor. Bunların hepsi bir araçtır kardeşler. Tanıdığınıza, tanımadığınıza yedirin, içirin, selam verin diyor. Bunlar İslam'ın şiarıdır ya. Yani yapan insanlar mümin insanlardır. Emri yerine getiren insanlardır. İştirak eden insanlar da öyledir. Öyleyse kardeşlerim dinin emir ve nehilerini güzel anlayalım. Güzel hayatımıza geçirelim ve ahirette oturalım cennet çarşısına. İnşallah Rabbim nasip eder. Bu güzel günleri konuşalım. Bir araya gelmiştik. Bak bu geldiğimiz sayesinde Allah bize bu nimetleri bahşetti. Bak burada da aynı muhabbet ediyoruz. Bak orada Allah'ı zikrediyorduk. Burada da zikrediyoruz. Ama bakın. Hadi bunlar benim kendi çıkarım, yanlış anlamayın. Kevser havuzuna geliyorlar şimdi. Herkese ne dağıtılacak? Kaselerle Kevser suyundan. Oradan bir münadi, bunlar uzak olsun diyecekler. Kim bunlar? Bedeni burada, kalbi başka yerde. Eli gölü başka yerde, telefonda, oyunda, şurada burada gezenler. Orada ne yapacaklar? Uzak olsun derlerse bunlara ne halt diyeceksiniz? Hı? Aynı bugün namazda gencin biri namaza duruyor ya akşeye. Şöyle elinde telefon. Biz rukiye gidene kadar, hoca kıraat edene kadar çocuk duymadı biliyor musunuz? Tam Allahu Ekber deyip rukiye gidince çocuk uyandı. Etti, indi aşağı. Yani bu kadar hastalık olmasın artık arkadaşlar ya. Biraz kendimize gelelim ya. Unutmayın, yaptığınız her yanlış hareket eşinize, çocuğunuza, en yakınlarınıza sirayet ediyor. Onlardan şu kötülüğü, şu yanlışı yapma dediğinizde yapma hakkınız elinizden gidiyor. Yani bir şey yanlış yaptığınızda karşıdakinde gücünüz gidiyor. Davetçi insanlara baktığımızda sözleriyle amelleri ters düştüğünde onların sözü etkili olur mu? Gittikleri meclislerde sözleri dinlenir mi? Menfaatçi birisi olsa, şatafatçı birisi olsa, dünyalık bir şey olsa ancak onun meclisinde onun gibiler gelir kardeşlerim. Ama biz birbirimizi Allah için seviyorsak ki öyledir. Benim niyetimde, içimde, dışımda budur inşallah. Sizinkiler de öyledir. Öyleyse nasihatları alalım, birbirimize hayırda nasihat edelim. İşte az kaldı. 4 gün sonra şeytanlar zinciri bozuldu mu şu nasihatı da dinleyemezsiniz. Zorunuza gider. Bugün dinliyorsunuz ama 4 gün sonra birilerine batar bu. Çünkü şeytanlar açılacak. Evet, Rabbim hepimize hayır versin. Kardeşlerim, bu din bir kısmı tamamen dua üzerinedir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında benden isteyin diyor, benden. Kim benden istemezse, yani benden yüz çevirirse, onu hor ve hakir olarak cehenneme sokarım diyor. İste diyen Allah, vereceğini söyleyen Allah, dua etmeyen, yüz çeviren, Allah'tan ümit kesen de kafirler olduğunu söylüyor. Nasıl müminin namazının nasıl olduğunu anlatıyor, ayırt ediyorsa, nasıl münafığın namazıyla onun münafık olduğunu ayırt ediyorsa, müminle kafiri de dua meselesi ayırt ediyor kardeşlerim. Bu da böyle. Yani devamlı dua eden, her şeyini Allah'a arz eden, hatta hadis-i şerifte ne diyor? Ben diyor ayakkabımın tokası düşse bunun tamirini Allah'tan isterim diyor. O bir sebep halk etmese sen onu tamir edemezsin. Anladınız mı? Ne kadar ince bir nokta. Ama dua etmeyen, Allah'tan yüz çeviren, ondan ümit kesen kimdir? Ayette öyle diyor. İşte müminle kafir ayırt eden amellerden bir tanesi de nedir? Duadır kardeşlerim. Ve dua da tevhidin, kulluğun, ibadetin özüdür. Rabbimizden çok çok şey isteyelim. Ne isteyelim? Nefsimizin zenginliğini, cenneti, cehennemden ona sığınalım. Onun merhametini, affını isteyelim kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duaya çok önem vermiş. Hemen hemen her meselede de Allah'a iltica etmiştir. Ve ona dua etmeden, ona sığınmadan hiçbir şey yapmamıştır kardeşlerim. Ve Aleyhisselatü Vesselam her zaman Allah'tan gönül zenginliği istemiş. Ve Allah'ım senden nefsimin zenginliğini, yakınımın zenginliğini isterim diye çok dua etmiştir. Kardeşlerim, zenginlik yani iki türlüdür. Bir dünya zenginliği, bir de gönül zenginliği. Şimdi ikisinde de muhtaç olmamak lazım. Şimdi dünya zenginliğini adam neden ister? İşte bir şeye muhtaç olmayayım, gönlümde bir şey kalmasın, çok rahat yaşayayım, sağlam yaşayayım, emin yaşayayım, işte kışın üşümeyim, duşağı, duvarın şeyini şey kaplatayım, içine kalorifer koyayım, bilmem ne yapayım, işte kapım çelik kapı olsun, arabamda ne olsun? Klima olsun, işte ne o güvenlik şeyi olsun, işte olsun da olsun, bir şeyler olsun. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir kardeşlerim. Gönül cimriyse, gönül pislenmişse, her tarafın mal olsa, para olsa ne olacak firavunlaştıktan sonra? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, Allah'ım diyor senden ne zenginliği? Dünya zenginliği istese Allah vermez miydi ya? Ben soruyorum size. Ama gönül zenginliği istiyor. Gönül zenginliği olduğunda gönül zenginliği kardeşiyle her şeyini paylaşır. Onun ateşe girmesini gönlü ne yapmaz? Razı olmaz. Onun yanlışa düşmesine ne yapmaz? Razı olmaz. Onun için titrer, kendi canını bile ne yapar? Verir, siper eder. Asıl zenginlik budur. Öyleyse Allah'tan bir şey istediğimizde gönül zenginliği isteyelim. O kereminden verdikçe verir kardeşlerim. O onun elindedir. Bizim gönlümüz zengin olursa bize verilen malın da mülkün de kıymeti olur. Gönül kötü olursa verilen malın kıymeti olur mu ya? Ha, olur mu? Allah bizlere hayır versin. Çok abes ama bir aklıma gelip gidiyor, anlatayım anlatmayayım, bir fıkra var. Veli Efendi iyi bilir bunu. Bir kahyayla bir ağa varmış. Atlara koşmuşlar, bir yola çıkmışlar. Giderken de ağanın, kahyanın iki atı, paytonu, senden biliyorum. Döndüğünde de çiftliğe bir kahyası, iki atı, paytonu varmış. Bazı mesele arada bir şeyler yapmışlar. Döndüklerinde kahya demiş ki, ağam demiş, senin bu çiftlikten çıktığında, yani bu dünyaya geldiğinde bomboştunuz. Dönüşte de boş gideceksiniz. Kahya soruyor, ağam diyor, arayı siz doldurursunuz, sonra anlatırım ben size. Bu çiftlikten çıktığımızda diyor, bir kahyan, iki atın, bir paytonun yok muydu? Vardı. Döndüğünde de diyor, iki atın, bir paytonun, bir kahyan yok mu? He. Peki biz bu haltları niye yedik diyor. Hani niye yedik diyor. Yani insan ağa da olsa, kahya da olsa, köle de olsa kuldur kardeşlerim. Haddini bilecek. Zamanını boşa harcamayacak. Belki fıkradır ama çok şey anlatır bunlar. Ben asla boş gönderme yapmam, adrese teslim ederim o fıkrayı. Alan alır onu. Evet, Allah bizlere hayır versin. Bakın size Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına böyle sure öğretir gibi öğrettiği bir duayı öğreteyim. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin şerrinden, şehvetimin şerrinden bana afiyet ver. Bir daha söyleyeyim mi? Hiç yapıyor musunuz bu duayı? Bak nasıl öğretiyormuş, bakın. Öğrettiği duaya bakın. Kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden bana afiyet ver. Yani bunlardan koru diyor. Kulak. Kur'an ne dinliyor? Ya falan şöyleymiş hocama şöyle. Ne dinlemiş? Kur'an dinlemiş değil mi? Dedikodudan başka bir şey dinlememiş. Diyor, ulan ne kadar güzel kokuyor diyor, şu parfüm diyor, şu diyor. Gitmiş ne kokladıysa sana ne yapıyor? Onu, baktığı neyse onu. Ondan sonra nefsani, şehevi şeyler tetikliyor. Adam nerede, hangi hülyalarda, nerelerde, hangi derelerde gezdiğini bilemiyoruz. Allah bizleri hayır versin, hayırdan ayırmasın. İnsanı günah işlemeye götüren organlar bunlar, bunlar. Başlıca organlardır bunlar. Bunlar kulak, göz, dil, kalp ve şehvettir. Şehvetin şerri demek, haram olan ilişki demektir. Bu organların kötülüklerinden korundukları zaman insan onuruyla yaşar. Kulak, dedikodu, gıybet ve kötü sözleri dinlemekten uzak kalırsa şerrinden emin olur. Göz, haram şeylere bakmaktan sakınırsa insan yasak olan ilişkilerden uzak durur. Yasak ilişkiye ne yapmaz? Özenmez. Dil yalan, dolan, küfürden aranırsa insan edep sahibi olur, ahlaklı olur. O insana herkes güvenir. Doğru mu? Başka? Kalp, temiz duygularla bezenip zararlı tasavvur ve kuruntulardan boşanmış olursa insanda kemale erer, kamil bir insan olur. Ona derdiyle gelen derdi hafifler gider. Ona birisi gelse, bir akıl istese rahatlar gider. Bir sırrını verse arkasına bakıp gitmez. Ben bu adama sırrımı verdim, bu benim ifşa eder demez. Güvenir. Demek ki basit bir dua değil. Nasıldı dua? Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin şerrinden, şehvetimin şerrinden bana afiyet ver, koru. Amin ya Rabbi. Evet kardeşlerim. Demek ki bu beş organın kötülüğünden bir duayla insan korunabiliyor. Ediyor musunuz? Tabii ki ediyorsunuz. Her gün ediyorsunuzdur. Etmeseniz burada ne işiniz var? Ben öyle umuyorum. Yine felakete uğramamak için Allah'tan yardım isteme. Onun merhametine sığınmak gerekir ki bunun için bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ettiği dualardan bir tanesini öğreteyim size. Allah'ım bana her hayırlı şerde yardım et. Amin. Aleyhime olan şeyde yardım etme. Bana zafer ver. Ve kimseyi üzerime musallat etme. Hidayete uymayı kolaylaştır. Hayır sebeplerini bana hazırla diye dua ederdi kardeşlerim. Amin ya Rabbi. Bizlere de ver ya Rabbi. Evet. Ve bunu asla asla aleyhissalatü vesselam ihmal etmezdi kardeşlerim. Tamamen bu duaları yapar. Bütün ibadet ve çalışmalarında, söz ve davranışlarında Allah Azze ve Celle hep Allah'a sığınmış ve ondan yardım dilemiştir. Hatta ibadet etme şevki ver demiştir. Bir peygamber ibadet etme şevki gayreti ver demiştir. Çünkü şeytan insanın ibadetleriyle oynar. Zaman zaman bıkkınlık, zaman zaman tembellik, zaman zaman gevşeklik verebilir kardeşlerim. Naslara bakıyorsunuz, ezan zamanı aynı bugün münafıkların, facirlerin, itlerin ürdüğü gibi yerlenerek ezan okundu mu ne yapıyor? En alt semaya kaçıyor değil mi? Yerlenerek şeytan. E tabi iblis de bizim aramızdan, münafıklar da böyle kaçıyor bağıra bağıra. Sonra ne yapıyor? Hemen geri geliyor, otur. Sonra kılarsın. Biraz muhabbet et ya, biraz uyu, yat, kalk. Ne zamana kadar? Namaz. Atalan Üsküdar'ı ne yapıyor? Geçiyor. Sonra kandıramadı. Sağa bak, sola bak. Kaç rekatta olduğunu şaşırtıyor. Yani şeytan insanla her şekilde ne yapıyor? Uğraşıyor. Anladınız mı şimdi duanın kıymetini? Bana her halükarda yardım et diyor. Demek ki dua çok önemli kardeşlerim. İstemersin. Bir Resul dahi aleyhissalatü vesselam böyle dua ediyorsa bize ne oluyor ya? Bizim bunun en az herhalde 100 tanesini aynı anda tekrarlamamız lazım. Doğru mu? Allah bizlere hayır versin. Ha tabii o iblis görevini yapacak yerlenerek. Öbürü de aman böyle yerlere gitme ha. Bak sen de Ramazan'da kilo alırsın, o hoca gibi şişko olursun diyor adam. Sakın hadi. Sana kadar. Allah'a hamdolsun. Allah güç kuvvet demiş. Eğer sıskamız kolaydım günde en az 5 sefer bir sopam vardı herhalde. Allah'a hamd ediyorsun, ediyorum böyle bir boy post verdiği için. Rabbime hamdolsun. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualar var kardeşlerim. Bakın bir tanesi de şöyle. Allah'ım yardımının en çok isteneceği yerlerden biri de düşmanlara karşıdır. Rabbim düşmanlarıma karşı bana yardım et. Bana karşı onlara yardım etme. Düşmanlarıma karşı bana nusret ver. Bana karşı onlara nusret verme. Düşmanlarımı pusuya düşürmek için bana imkan ver. Beni pusuya düşürme imkanını onlara verme. Hidayet yolunu bana kolaylaştır ve bana isyan edenlere karşı bana yardım et. Amin ya Rabbi. Ne kadar güzel dua değil mi? İnsanın aklına geliyor mu? Gelmiyor. Evet. Rabbim beni sana çok şükreden, senden korkarak zikreden, sana boyun eğip itaat eden, çok çok yalvarıp sana iltica yap. Benim tövbemi kabul et. Günahımı yıka. Duamı kabul et. Hak olan davamı sabit kıl. Dini gerçekleri anlatmakta kalbime hidayet ver. Dilime doğruluk ver. Kalbimin karartısını sıyır diye dua ederdi aleyhissalatü vesselam. Amin ya Rabbi. Bir sohbete başlamadan önce bir hatip, bir dava adamı böyle dua etse, sohbette takılıp kalır mı, kem küm eder mi, der mi? Demez değil mi? Gidiyorum bir adam dinliyorum, başlıyor şimdi. Gelmiyor ki. Çıkmıyor. Çıksın diyor hani demece geçerken hani böyle zıt zıt diye ses çıkarıyor. Aynı zorladıkça çıkarıyor. Duayla başla. Allah için ya. Allah'a davet et. Bir dua söyle. Bir ayet öğren. İn. Sohbet demek saatlerce konuşmak demek değildir ki. İnsanları sıkmak demek değildir ki. Ben size sıkmıyorum değil mi? İn böyle yemekten sonra. Çok olmadı değil mi? Bak ayara getirmeyin. 12'ye kadar devam ederim ben. Ben Harun Hoca gibi değilim. 45 dakikayı bırakmam. Allah bizlere hayır versin. Çok şükretmeyi, ondan korkmayı, zikretmeyi, boyun eğmeyi nasip etsin kardeşlerim. Bütün nimetleri veren Allah'tır. Alan da odur. Bunun için bakın nasıl dua ediyor. Düşünün ayeti kerimede eğer diyor Rabbinin bir lütfu olmasaydı, yani Rabbinin sana verdiği yumuşaklık lütfu olmasaydı, sen kaba, katı, sert kalpli olsaydın etrafındakiler dağılır giderdi diyor. Şimdi yumuşaklığı veren kimmiş? Kabalık, katılık, sertlik kimdenmiş? Bak ikisi de huy. İyi olanı veren Allah, öbürü sende. Kabalık sende. Ha sendeki güzellik senden değil. Bunu Allah sana nasip ediyor yaptığın bir ibadete karşılık. İşte bunu bildiğin iman burada başlıyor. Bak aleyhissalatü vesselam bu noktada bize nasıl dua etmemizi öğretiyor kardeşlerim. Rabbim senin verdiğine engel olacak hiçbir şey yok. Senin vermediğini de verecek bir kuvvet yok. Güç sahibine gücü fayda vermez. Güç Allah'tandır. Allah kimin hakkında hayır murad ederse din de onu anlayışlı kılar diye aleyhissalatü vesselam dua etmiştir. Allah bizlere hayır versin, bizleri sevsin. Evet, demek ki her şey Allah Azze ve Celle'nin elinde. Bu duada da aleyhissalatü vesselam işaret olarak Allah'ın iki parmağı arasında diyor. Veren de o, alan da o. Nitekim ashabına da bu gibi incelikleri öğretiyor ve onlara dualar içinde en etkili dualarından birinde Allah'ım sen benim Rabbimsin ve ben senin kulunum. Ben nefsime zulmettim ve günahımı itiraf ediyorum. Günahları ancak sen bağışla. Rabbim beni bağışla demek olduğunu söylerdi. Öğrettiği duayı tekrar okuyayım. Hep beraber siz de amin deyin kardeşlerim. Bakın sahabesine aleyhissalatü vesselam şu şekilde dua et diyor. Allah'ım sen benim Rabbimsin ve ben senin kulunum. Ben nefsime zulmettim ve günahımı itiraf ediyorum. Günahları ancak sen bağışlarsın. Sen benim Rabbimsin. Sen beni bağışlarsın diyor. Amin ya Rabbi. Allah bizleri bağışlasın kardeşlerim. Ve aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'dan her hususta medet umar. Allah'ım işimin koruyucusu olan dinimi bana müyesser kıl. Yaşamımın bulunduğu yer olan dünyayı bana elverişli kıl. Ölümümü her türlü fenalıktan emin kıl ve beni rahmetinle yargıla diye ne yapardı? Dua ederdi. Evet kardeşlerim, bu hadise baktığımızda kelimeleri çok az ama manası çok geniş. İnsanın dini yaşantısının güzel olması, ebedi saadeti elde etmesi demektir. Ve dünyada selamet üzere olması da dünya nimetlerine yeterli ölçüde sahip olmasına işaret eder. Ölüm her canlının tatacağı nedir? Bir haldir. Burada ömrün bir an önce sonlanmasını isteme yok. Ömrünü hayırla geçirme isteği var burada. Bereketli kıl diyor, bana güzel kıl diyor. Düşünün, bir adam vardır, çok güzel düşünür, güzeli sever, Rabbini sever. Az bir yaşantısı vardır, belki 30-40 sene yaşamıştır. O adamı şöyle gözünüzün önünden geçirin, hep yüzünün güldüğünü, yani böyle hep hayırla geçtiğini, nasılsın diye sorsan, hep Allah'a hamd ettiğini görmüşsünüzdür. Yok mu böyle insanlar? Ama belki de 100 yaşına gelmiş, nasılsın? Oram ağrıyor, buram ağrıyor, koca karıları geçmiştir. 50 tane isyan vardır, yüzü hiç gülmez, her türlü aksilik ondadır. Yani karamsarlık ondadır. Bu adam 200 sene yaşasa bile bu hayattan zevk almıyor ki kardeşlerim. Ya adamın garabet her tarafını ne yapmış? Bağlamış. Öyleyse Allah'tan hayır isteyelim ve güzellik isteyelim. İşimizi, dünyamızı elverişli hale getirmesini isteyelim. İşlerimizin düzene girmesini isteyelim kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Akıbetimizi hayırla sonlandırsın. Evet, bazıları da gelir, Ya Rabbi ben artık yaşamak istemiyorum derdi. Ölümü temenni etmek istiyorum derdi. Onlara ne derdi? Bakın onlara da güzel bir nasihat ederdi. Sen de şöyle dua et, ölümü isteme. Ya Rab, eğer yaşamım benim için hayırlıysa beni yaşat, hayırla yaşat. Yok, ölümüm benim yaşamamdan daha hayırlıysa beni hayırla öldür diye ne yapar? Dua et derdi diyor. Bak yine ölümü istiyorsun ama hayırla istiyorsun. Yani yaşamam hayırlıysa, yani adamın başında bir bela, bir musibet, yani kimse durup dururken böyle bir dua istemez. Kaderdir. Allah'ın birçok imtihanı, denemesi vardır. Allah taşıyamayacağımız yükü vurmasın. Bazı değerler vardır. Bu değerlerin yitirilmesi vardır. Bazı şeyler vardır. İzzet, şerefle alakalı bunların zedelenmesi vardır. Böyle bir ortamda insanlar sevdiklerinin yanına gelemezler. Konuşamazlar. Onlara destek gerekir. Onlara nasihat gerekir. Ama insanlar böyle yapmazlar. Onu konuşurlar. Onu diderler. Onu ederler. Misal düşünün, Ayşe annemize iftira ettiklerinde ne oldu? Aleyhissalatü vesselam insanların içine çıkamaz hale geldi. En son Ayşe'nin yanına geldi. Eğer sen böyle bir fiil işlediysen tövbe et de ben de dua edeyim, Allah seni affetsin dedi. Düşünün yani. Düşünün, bir peygamberi dahi aleyhissalatü vesselam'ı böyle konuşturttular. Bunlar kaderdir. Bir imtihandır. Ayeti kerime indiğinde ne diyor? Bunu duyduğunda müminlerin bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez mi diyor. Ama bu bile onlar için nedir? Hayırdır diyor. Çok çok Kur'an okuyun kardeşlerim. Ayetleri okuyun. Dinimizin temellerini, taşlarını öğrenelim. Sosyal yaşantıda nasıl hareket etmeliyiz onları öğrenelim. Hayatımıza geçirelim. Kaderin ne getireceğini, yarının ne getireceğini bilemeyiz kardeşler. Bir belayla başlayan, bir musibetle başlayan bir yıkım olduğu gibi çok hayır zannettiğiniz bir zenginlikle, bir nimetle de belalar başlar. Rabbim bizlere ne verirse hayrını versin. Yaşamımızı hayırlı kılsın. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Devam edelim mi? Evet. Efendimizin güç yetirilemeyecek beladan, kötü akıbetle karşılaşmaktan, elem ve keder veren kötü kazalar ile düşmanların sevinmesinden Allah'a sığınırdı. Evet. Allah razı olsun. Güç yetirilemeyecek belalara büyük musibet denir. Öyle ki buna bazen insan ölümle tercih eder veya ölümle insan belalardan kurtulur. Ama hayatta kaldığı sürece ağır musibetlere tahammül etmek gerekir. Bu ise hayli zordur, güçtür. Hatta bazen güç yetirilemeyecek mesele vardır. Mesela bakarsın adamın saçı başı ağarmış. Kendine bakarsın bir gün önce ne kadar şen, şakrak. Ertesi gün adama bir bakıyorsun ki göçmüş, ihtiyarlamış. Bunlar onun o anki kendisine isabet eden bela ve musibetlerin tesiridir kardeşlerim. Nasıl ki bir yangın, bir alev bir yeri yakıp kül ediyorsa, onun rengini değiştiriyorsa, Allah hiç kimseye vermesin, bela ve musibetler de böyledir. İşte burada da aleyhissalatü vesselam bizlere böyle bir şeylerde, imtihanlarda güç vermesini ve bunlardan bizi uzak kalmayı, kötü akıbetten karşılaşmanın veyahut düşmana yenilmenin, bunlardan Rabbim bizi koru diyerek ne yapmıştır? Dua etmiştir. Evet. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Bunun yanında düşmanların sevinmesi başlı başına bir bela ve musibettir. Bu da insanın kahrına giden, güven ve yaşama sevincini mahveden bir sıkıntıdır. Çünkü sürekli intikam hırsıyla insanın içini yakan kor bir ateşe döner. İnsanın düşmanının olması başlı başına bir bela olmakla birlikte, düşmanının kendisine galip gelmesi de ayrı bir nedir? Beladır. Bakın duada düşmanımın sevinmesinden sana sığınırım diyor. Allah bizlere hayır versin. Devam ediyoruz. Bela ve musibetler bununla sınırlı değildir. Aleyhissalatü vesselam bakın şu beş tane afetten Allah'a sığınmıştır. Normalde bunda sitelemiyor musunuz? Yani açmayın mı? Açalım. Peki. Açtık. Beş tane afetten Rabbine sığınmıştır. Normalde bu bize bir öğreti duasıdır. Hepinizin malumu hemen hemen her gün ettiğiniz dualardan bir tanesi. Tembellikten, cimrilikten, yaşlılığın düşkünlüğünden, başka? Kalbin fitnesinden, kötü ahlaktan ve kabir azabından Allah'a sığınırdı. Ona da geleceğiz şimdi. Bunların hepsi bakın ayrı bir kelime. Böyle bir çekin. Tembellik. Basit bir şey mi? Allah güç, kuvvet vermiş. Sen hiçbir şey için elini kaldırmıyorsun. Otur, ağzını aç, düşsün. Olmaz. Ahmet'e birini getiriyorlar rahimallah. Diyorlar ki bu adam, kardeşimiz müstesna onu demiyor. Ben hacca gideceğim. Hiçbir şey hazırlamayacağım. Ve Allah'a tevekkül edeceğim. Kervanın yanında gideceğim. Diyor, diyor. Getirin adamı. Adama diyor ki, tamam sen hacca git. Hiçbir şey de hazırlama. Kervandan da uzak git diyor. Adam diyor ki, yok diyor. Ben hacca gideceğim. Hiçbir şey hazırlamayacağım. Ama kervanın yanında gideceğim. Sen desene diyor, kervanın vereceği yiyeceğe tevekkül ediyorsun. Yani Allah'a tevekkül etmiyorsun. Demek ki tembellik çok fena bir şey kardeşlerim. Asalak olarak geçinmeyi dinimiz tamamen ne yapmış? Yasaklamış. Çalışmaya gücü yetmediği halde iş yapmama hastalığına tembellik denir. Tembel insan da toplumun yüz karasıdır. Başkalarının sırtında bir asalaktır. Sürekli insanlara yüktür. Ne kendine ne başkasına yararı asla ne yapmaz? Dokunmaz. Bizim zamanımızda bizim ayağımız yere değdi mi doğru sanayideydik. Hiç ailemize bir yükümüz olmazdı. Günümüzdeki bebelere bir bakıyorsun. İlkokul, anaokul estağfurullah. Özel okul, servisli okul, servissiz okul, lise, Anadolu Lisesi, üniversite, burslu, bilmem. Lan ne zaman yaşayacak bu hayata atılacak ya? Bu yük değil mi kardeşler? Çocuğumuzu kendi elimizden tembelliğe biz alıştırıyoruz ya. Sonra adam hayata atılıyor şimdi. Bak nasıl atılıyor. Pat. Yüzme bilmeden adamı denize attıkları gibi atıveriyorlar şimdi. Birileri kurtaracağına ne yapıyor hemen? Lan resmini çekerim adam boğuluyor diyor. Adam üniversiteyi bitirene kadar bir meslek sahibi olamıyor. Ondan sonra şeytan istediği işte onu çalıştırıyor. İstese de İslami yaşantı yapacak bir işten uğraşamıyor. Doğru mu yanlış mı? İşte bu duayı yapacaksınız. Tembellikten. Her insanın elverişli bir şeyi vardır. Her peygamber kendi elinin ekirini yemiştir. Kendi çalışmasını. Hiçbirine bir tembellik yoktur. Kimseden menfaat almamışlardır. Ve her mümin de ne yapacak? Okuyorsa okusun. Çalışacak. Mesleğini edinecek, hayata atılacak. Bu suç değil ki. Bak bizim yanımızda da çocuk çalışıyor. İmam Hatip'te okuyor. Ama çalışıyor. Bak benim torunum okula bile gitse, cumartesi pazar benim yanımda. Ne yapacağım lan bu parayı diyorum. Bir kuruş harcamaz. Ümreye gideceğim diyor. Ümre parası biriktiriyor. Yarın biraz şey olur, büyür. Ne yapacağım desem evlilik parası der. Şimdi kafada ümre var. Öyle olsun daha iyi, hayırlısı. Evet, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim bakın, tembelliğin arkasından ne var? Hı? Ne var? Korkaklık, ihtiyarlık, hayatın, ölümün fitnesi, kabir azabı, aciz olma, becerememe, güç yetirememe, bunların hepsinden ne var? Allah'a sığınma var. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine Efendimizin dualarından birisi, Allah'ım bundan önce işlediğim, geriye bıraktığım, gizlediğim, aşikar kıldığım, yaptığımı bildiğin günahları bağışla. Amin ya Rabbi. Muhakkak ki sen öne geçirip yükselten, geri bırakıp düşürensin. Senden başka ilah yoktur diye aleyhissalatü vesselam hep dua etmiştir. Aleyhissalatü vesselam günah işlemekten korunmuş olduğu halde yine bu şekilde ne yapmıştır? Allah'a dua etmiştir. Bu bize öğreti için yapılan dualardan bir tanesidir. Evet, Rabbim bizlere hayır versin. Bunda çok hikmetler var. Önce Allah'ın bir kulu olması itibarıyla insan Allah'a kulluk görevini hakkıyla ne yapması? Yerine getirmesi gerekir. Sonra tevazulu olmak gerekir ki Allah bizlere hidayet versin, iffet, zenginlik versin. Kötü yola, kötü şeylerden bizleri de uzak kılsın. Amin. Evet. En iyisi siz benim yakamı bıraktınız. Ben de sizin yakanızı bırakayım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etubile. Allah'ım sen affetmeyi seversin. Bizleri de affe mağfiret eyle. Razı olduğun amelleri işlemeyi hepimize nasip et. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltme. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etubile. Velhamdülillahi rabbil alemin.